Pona lingi yona memi ngambo Utae baneli ya mokili mama Tokumu ya mwasi se mobali Kabe mini nasali na pesa yolo kumu Hai na kokite o Koza ngai o Yoko mopanzi na ngai mosungi na ngai nzami akela Sangai